रुकू के मेन पॉइंट्स उन्वान है इंसान को मुतवाजन होना चाहिए यानी बैलेंस्ड। तीन मेन पॉइंट्स हैं, आसमानी निशानियां गवाह हैं, इसमें चार बातें हैं, आसमान में मजबूत किले देखने वालों के लिए मुजयन हैं, हर शैतान से महफूज हैं, शैतान दाखिल नहीं हो सकते। जब कोई शैतान सुन गुन लेने की कोशिश करता है तो शहाबे साकिब इसका पीछा करता है। अल्लाह ताला का निज़ाम मजबूत है, कोई राह नहीं पा सकता। दूसरा पॉइंट है, ज़मीनी निशानियां गवाह हैं। सात बातें हैं इसमें, अल्लाह ताला ने ज़मीन को फैला दिया, ज़मीन में पहाड़ जमाए, नबातात की ठीक ठीक नपी तुली मकदार उगाई, मईशत के असबाब सारी मखलूक के लिए फराहम किए, हर चीज़ के ख़जाने अल्लाह ताला के पास हैं, अल्लाह ताला हर चीज़ को एक मुकर्रर मकदार में नाजिल करता है, बराबर हवाओं को भेजकर अल्लाह ताला पानी बरसाते और सैराब करते हैं। तीसरा पॉइंट है, ज़िंदगी और मौत की निशानी गवाह है। चार बातें हैं इसमें, ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला देते हैं, अल्लाह ताला ही सबके वारिस होने वाले हैं, पहले और बाद वाले सब अल्लाह की नज़र में हैं, अल्लाह ताला सबको इकट्ठा करेगा। पसंदीदा रवैये देखेंगे, मोहब्बत से कायनात को देखना, ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन। चलिए, हर चीज़ को तवाज़ुन में रखना, अल्लाह की बड़ाई को महसूस करना, ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह को जानना, अल्लाह ताला को वारिस समझना, नेकियों में आगे बढ़ना, बुराइयों से पीछे रहना और अल्लाह के सामने खड़े होने पर यकीन रखना। नापसंदीदा रवैये, बातों को चोरी छुपे सुनने की कोशिश करना, तवाज़ुन को खो देना, खुद को दूसरों के रिस्क का मालिक समझना, किसी भी चीज़ में हद से बढ़ना, मोहब्बत, नफ़रत, दोस्ती, खाना पीना, बातें, सोना और इन सारी चीज़ों में हद से बढ़ना, नेकी के कामों से पीछे रहना, गुनाहों के कामों में भाग भाग कर आगे जाना। अमल की यही बातें हैं कि पसंदीदा रवैयों को अपनाना है, नापसंदीदा से अपने आप को दूर करना है और कायनात से सबक सीख कर अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के असूल और ज़ाब्तों के मुताबिक मुतवाजन बनाना है। कायनात पे तदब्बुर करने के लिए कुछ ना कुछ वक्त अपने दिन या रात में से निकालना है और अल्लाह ताला की नेमतों को इस्तेमाल करते हुए उसके हिसाब का फ़िक्र भी रखना है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تلاوت سنیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم.